Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har hoppet nogle børn og deres sindstilstande, og hvordan de ellers har det i nogle små computerfiler rundt sammen med en justitsminister, der gerne vil have styr på sagerne og helst ikke vil blande borgerne ind i det. Her i studiet der besøger en mand, der i den grad har drevet debatten omkring statens forhold til borgernes data. Det er dig, Jakob Sohn fra IKEA. Du er journalist på Politikens Indlandsredaktion med den smukke titel, du har fokus på infrastruktur fra kollektiv trafik til samfundets digitalisering. Det er i hvert fald det, der står på Politikens hjemmeside. Hvis du nu skulle komme med sådan en kort ris over status på forholdet mellem borgerne og staten lige nu, hvordan ser det så ud? Jamen, det er udfordret, i hvert fald når vi begynder at tale om digitalisering, så har det seneste halve år, har der været en lang række forskellige sager, jeg har selv afdækket nogle af dem. Der har også været en stor Facebook-skandal, som har gjort, at folk generelt er blevet mere kritiske over for ikke kun digitaliseringen, men dataanvendelse i det hele taget. Og dermed også over for staten, nogle af de ting, jeg har skrevet om, er lige præcis statens eller myndigheders planer for at dele borgernes data, hvad man konkret agter at gøre, ligesom jeg også har afdækket, hvordan at man har misbrugt de her data ude i kommunerne om vores børn. Og alt det har så gjort, at det har sat det, som vi normalt kalder sådan en høj tillid. Man siger meget, at vi har høj tillid til hinanden og høj tillid til myndighederne i Danmark, og der tror jeg godt, man kan stille at sige, at den tillid er udfordret. Der er simpelthen, vi stoler simpelthen ikke så meget på vores politikere, som vi har gjort. Politikere tror jeg måske lidt af noget andet. Det tror jeg måske hele tiden, der har været sådan en udfordret tillid der, men også i forhold til myndigheder, til embedsværket, til kommuner. Jeg tror, folk måske er blevet mere kritiske overfor, i hvert fald i forhold til dataanvendelse og digitalisering. Hvad er det egentlig, der sker inde i den der mørke kasse? Vi skal høre mere om registrering og borgerdata om lidt, men vi skal også lige hilse på Kasper Skov Mikkelsen, direktør for Sikkerhedsbranchen. Din telefon ringer hele tiden, det siger du i hvert fald til mig. Hvad er det, folk ved dig? Jamen, det er jo primært medlemmerne, som jo har travlt med at blive klar til databeskyttelsesforordningen her den 25. maj. Og de er jo bekymrede for deres interne behandling af data, men også selvfølgelig for kundernes. Og så er de jo bekymrede for denne her nye i gåseøjne. Det er den ikke, men tror folk er ved at få øje på den trend med, at man har altså lov til at bede om indsigt i de billeder, der er optaget om en, og også at få dem udleveret. Og det prøver vi at gøre os lidt klar til. De billeder, vi taler om her, det er de billeder, som bliver optaget af de 1,5 millioner overvågningskameraer, som er sat op her i Danmark. Det vil sige, at hvis jeg går ned i Netto, så, og der bliver sat nogle billeder af mig, så kan jeg gå ind til Netto og sige, at jeg skal have udleveret de her billeder. Ja. Det er simpelthen det. Det er bare det. Og de ringer til dig og siger, hvad fra Netto, eller fra nogle af dem, der har sat kameraerne op, og siger, hvad skal vi så gøre, hvis borgerne går og spørger? Ja, altså mine medlemmer er jo dem, der har sat kameraerne op, men problemet er jo først at række kundens, men det bliver jo lynhurtigt vores, fordi vi skal hjælpe dem med at tage billederne ud, og bagefter skal vi måske hjælpe dem med at tage kameraerne ned, hvis de bliver rigtig trætte af, at de får alt for mange henvendelser af den her slags. Bare lige for at tage det sådan lige ganske kort, vi kommer tilbage til det senere i programmet, men hvor meget tid skal man bruge på, hvis jeg nu for eksempel har været sådan en tur igennem Netto, og så bagefter kommer jeg i tanke om, når jeg kommer hjem, jeg vil gerne have en hjemmevideo af mig selv, mens jeg går rundt ind i Netto. Hvad skal der så til for at få sådan en ud? Jamen altså, det er jo rigtig, rigtig forskelligt fra system til system og så videre, så videre. Men altså, sådan en tommelfingerregel er, et minuts optagelse tager en time at lave. Vi har også besøgt Aflyttets husjurist, det er Rasmus Valg, hvor du er jo en mand med en sag. Den hedder ulovliglogning.dk, der kan man læse mere om det. Du har haft en interessant uge, hvor der er faldet dom i det, der hedder Telenor-sagen. Ja. Hvad betyder det for dig og din sag omkring logningsbekendtgørelse? Den er meget interessant, fordi det der er sket er, at rettighedshavere, som de så ofte gør, går på fisketur ud for at se, hvem har downloadet ulovlige ting. Og der er de så gået til teleselskabet og sagt, vi har alle de her IP-adresser, gider I ikke veksle dem til nogle fysiske adresser, så vi kan gå her med at sende trusselsbreve. Og det er for en gang skyld, efter at have gjort det i flere tusind tilfælde, så har telebranchen nu valgt at tage den sag, som sagde, ved I hvad, nu er der alt det her med menneskeret og folks rettigheder. Nu gider vi ikke udlevere det længere. Og der sagde domstolen, det er rigtigt, I skal ikke længere udlevere det. Så altså, der er slut for det. Man kan ikke bare som rettighedshaver gå til domstolen og sige, at nu skal de udlevere de her data, de her teleselskaber. Nej. Omkring med, hvad folk de sidder og kigger på derhjemme. Og det interessante ved den, især for vores sag, det er, at teleselskaberne selv har været vidner, og de er så blevet spurgt ind til det her, og de forklarer så, at det er alt sammen på grund af den ulovlige logning, at de overhovedet har de her data. Der kommer mere om det senere i dagens Aflytte, som er din blå maske i mængden. Vi ser også på de københavnske bycykler, der er blevet hacket sidste fredag. Og så er der selvfølgelig nyheder med blandt andet Googles nye kunstig intelligens. Den hedder Duplex. Den kan lave telefonfis deluxe. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. We're all right. There's no microphone here. It takes a little while to realize you're not being overheard. All watched. We can look at each other now and not be afraid. We can say whatever we like to each other. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale om borgere, staten og om tillid imellem de to grupper. Endnu en gang velkommen til Jakob Sovnfri Kær, journalist på Politikens Indlandsredaktion med fokus på infrastruktur for kollektiv trafik til samfundets digitalisering. Jeg kan godt lide den artikel, derfor er jeg nødt til at gentage den flere gange, men du har skrevet en række fremragende artikler, som handler om borgerne og statens register, borgerne, som jo ender i statens register. Den seneste, den handler om netop tilliden mellem borger og stat. Og når politikerne de holder skåltaler, så siger de altid, at Danmark vi er et tillidssamfund. Er vi det stadigvæk i den sammenhæng? Så længe der er nogen, der siger det, så måske. Nej, altså jeg tror, man kan sige, at den tillid måske er udfordret. Altså, man kan også være kritisk over for, om det altid har været sådan. Hvad bygger det på, ikke? Men det har været sådan en vedtaget sandhed, at der er den der høje tillid. Og jeg tror måske, at en vigtig point er, at det har været en sovepude for myndigheder og for politikere at tænke, nå ja, jamen altså, når vi taler om anvendelsen af personlige oplysninger, jamen danskerne har jo så høj tillid til myndighederne, så lad os bare gå i fuld krig med at bruge dem til nye kreative formål. Og der tror jeg simpelthen, man har undervurderet betydningen af privatlivets fred, at databeskyttelse betyder mere og mere for menige mennesker. Jeg har ofte gjort nogle tal, som man kan gå ind og se på nettet, hvis man har lyst til at se det, men der er i hvert fald tale om en ret stor gruppe af mennesker, som siger, at deres tillid er faldet ganske alvorligt inden for de sidste 6 måneder, tror jeg det hedder. Det er den periode, du sidder og skriver om det her på i virkeligheden også. Måske er det din skyld alt sammen, at de ikke kan holde de her fine skåltaler mere. En stor del af det, du har skrevet om, det handler om konsekvenserne af en ny lov, som, så vidt jeg ved, ikke er helt vedtaget endnu. Den hedder databeskyttelsesloven. Det er den danske fortolkning af det, som vores ven Kasper Skov herovre har en masse telefonopkald på, nemlig GDPR. Og den, der har man så lavet den, der hedder den skal have databeskyttelsesloven, og det er som sagt fortolkning af det her. Men da den her danske fortolkning kom frem, så var der i hvert fald et par ting, som faldt nogen af os for brystet. Og det handler om, at man vil have større mulighed for at lave sammenkøring af data i kontroløjet med, for det offentlige, som det hedder så smukt. Og så vil man have mulighed for at udvide myndighedernes behandling til nyt formål. Og det er det, der hedder databeskyttelseslovenes paragraf 5, styk 3 og 23, hvis jeg ikke husker helt forkert. Da du så de her paragrafer, hvad var så din reaktion dengang? Jamen for at være helt ærlig, så da jeg så paragraferne isoleret set, så tænkte jeg ikke yderligere over det. Så det var egentlig først, da jeg læste høringssvarene omkring de her paragraffer, at der faldt en tiør eller en advarselslampe, hvad vi kalder det. Fordi at når man, hvad kan man sige, forstår konsekvensen af det, så har det nogle perspektiver, som er i hvert fald for nogen at se urovækkende, i den forstand, at det, som i dag vil kræve en grundig lovproces, hvor der er indblik i, hvordan at man skal samkøre borgernes persondata til nye formål, det vil i dag kræve en lovproces, men der vil man fremover simpelthen bare fra forskellige ministerområder kunne udstede en bekendtgørelse, og så træder det i kraft. Og uden at der har været den der lovproces forinden, uden der har været en kritisk presses syn på det, offentlig debat omkring det. Så man havde simpelthen i sinde at fjerne den demokratiske kontrol og den offentlige debat omkring nye datasamkøringstiltag. Og ikke nok med det, så altså, det ville både være hen over hovedet på Folketinget, men også hen over hovedet på den enkelte borger selv, fordi at man ikke vil orientere omkring det. Jeg tror, vi kommer til at tale lidt om den her Gladsaxe-model lidt senere, men det er et meget konkret eksempel på, hvad det er, borgerne ikke, og faktisk sådan som det stadigvæk står nu, lovforslaget, hvor borgerne ikke vil blive orienteret om, at deres data faktisk bliver sammenkørt til en lang række, eller fra en lang række forskellige områder til nye formål, og hvor de rent faktisk bliver profileret. Det, der var mening med den her databeskyttelseslov, det er som sagt en fortolkning af den her europæiske dataforordning, GDPR, og det, der ligesom er centralt i den, det er jo, at man skal give borgerne flere rettigheder og sådan nogle ting. Hvad har Justitsministeriet og Folketinget, hvad har deres motiver været for at komme med de her underlige små paragrafer midt i det hele? Det er en fortolkning, altså det er implementeringen af selve forordningen, der ligger i databeskyttelsesloven, ikke? I den ligger der så et nationalt råderum. Der har været en stor debat og diskussion omkring, hvorvidt at det offentlige myndigheder skal have bøder for overtrædelser. Det var noget af det, som lå inden for den nationale selvbestemmelse. Og det samme her, altså der går man simpelthen ind fra Justitsministeriets side, og det kommer bagvedliggende af mit indtryk fra Finansministeriet, et ønske om at skabe nogle meget videre rammer og nogle meget mere, man kan sige, smidige rammer for datasamkøring. Og det handler grundlæggende om afbureaukratisering. Det handler om, at man kan bruge data til mange forskellige ting. Det gør I jo løbende lytterne opmærksom på i det her program. Men at man kan bruge data til en lang række forskellige ting. Og jo smidigere rammer du har for det, jamen, jo hurtigere kan du ligesom også agere. Altså hvis du får en ny idé til, hvordan vi kan bruge data fra socialområdet, fra uddannelsesområdet osv., koble det sammen, pulje det sammen til nye formål, jamen så lad os da gøre det, og lad os gøre det hurtigst muligt, uden for meget palaver. Og så vender vi tilbage til det der med tillid. Og der har jeg netop hørt mange i offentlige ansatte, offentlige ledere sige, når danskerne jo bare smider deres personlige oplysninger ud på sociale medier som Facebook, jamen så er de da naturligvis også fuldstændig indforstået med, at det offentlige også bare bruger nogle personlige data til nogle nye formål. Hvad skulle være problemet med det? Så det er den tankegang, der har været. Det er sådan en Facebook-tankegang, Kasper Skov. Jamen, jeg sidder bare og tænker den der med formålet. Altså, vi har ikke kommenteret på det i vores høringssvar, men det er jo et grundlæggende princip, både i persondataloven og i den nye forordning, at formålet skal være beskrevet, artikel 5, og man må ikke bruge data til, eller behandle data på andre måder end til det formål, det er beskrevet. Så det er jo en vild, kan man sige, fortolkning, og man kan da godt diskutere, om det ligger inden for råderummet i forhold til forordning. Ja, det kommer vi netop også til at diskutere, fordi i den forordning, så kan vi faktisk støtte ret direkte på den i Danmark, og det betyder, at folk som mig kommer til at gå til domstolene, så snart det sker. Det er væsentligt at huske, at hele det her med den demokratiske debat, det har vi ikke så meget af i Danmark, fordi at det er politikere, som både sidder på den udøvende og den lovgivende magt, men bekendtgørelse, det er en enevældig konges ordre, og her er der så nogle regeringer, som gerne vil have al magten selv, og ikke have nogen form for demokratisk backup, og de tænker, nå ja, hvis vi har 90 mandater i dag, så er det godt nok, at vi giver os selv retten til fremover at bestemme alt. Jakob Sovnfri Kær, du har så, på grund af de her artikler, du har lavet, forstår det, vedkommende, på grund af de ting, du har foretaget, og så har der været en del ballade, og der er faktisk sket, tingene i hvert fald ved at ændre sig undervejs. Der er kommet noget udvalgskontrol, det skal igennem nogle udvalg, før man skifter formål med de her data. Tror du, beror det der så? Altså, tænker, så er der ingen ko på isen mere, nu kommer det til at gå godt. Ja, bare for at uddybe det, så det der er sket, det er, at man nu har indført sådan en helt særlig, en helt exceptionel demokratisk kontrol, i og med, at der er to folketingsudvalg herunder Folketingets Retsudvalg, der skal inddrages, før at en minister kan udstede de her bekendtgørelser, vi snakkede om før. Så i realiteten så får de udvalg en vetoret, ligesom at de også, hvis de tilrettelægger deres arbejde fornuftigt, de udvalg har mulighed for at se eksterne høringssvar og høringssvar fra Datatilsynet i forhold til det her forslag til en bekendtgørelse, som et ministerium måtte barsle med. Og dermed så kommer der rent faktisk, hvad kan man sige, en kontrolinstans ind, som ikke var der i forhold til det, som Søren Pape ønskede oprindeligt. Så det er et element, som kan sige sig at være positivt. Et andet er også den frie presses mulighed for at sætte den her proces i kortene. Hvad er det konkret, der er på trapperne? Det er enormt vigtigt, tror jeg, sådan så, at du hele tiden har nogle politikere, der skal kunne svare fornuftigt i offentligheden i forhold til beslutninger. De to ting kombineret har i sidste ende, tror jeg, også en disciplinerende effekt for ministerierne. Altså forud for, jeg tænker, nu skal vi ikke bare udstede en bekendtgørelse, fordi at vi og en kommune har snakket om, at det er en vanvittig god idé. Nej, den skal faktisk også, kan man sige, bestå, hvad vi kan kalde Rasmus Malver-testen i offentligheden, ikke? Altså, du skal rent faktisk kunne forklare, at det her, det er en fremragende idé. Så altså, bare lige en enkelt bemærkning i forhold til det, der lå oprindeligt på bordet, og det var, at i bemærkningerne til lovforslaget, så skrev Justitsministeriet som begrundelse for, hvorfor det ikke er nødvendigt at orientere borgerne omkring de her nye datasamkøringstiltag, at man kan slå op i lovtidene og se, hvad for nogle bekendtgørelser, der er blevet udstedt i årets løb. Det er det, som på jurastudiet går under lovtidene, illusionen, altså at det er en stor illusion om, at det er noget, som rent faktisk, som borgerne rent faktisk bruger tid på. Nu tror jeg, Rasmus selv er jurist. Jeg ved ikke, hvor ofte at du frekventerer lovtidene. Det er faktisk svært at komme til nu, fordi det er ikke længere, at man har ikke digitaliseret det gamle, men man har fjernet fra bibliotekerne. Så nu kan man ikke engang længere. Altså det må være sådan et tomt løfte. Men et af argumenterne for det her var jo også i sin tid, altså for den her lovgivning og grunden til, man gerne vil have det, det er jo den her Gladsaxe-model, som lige var kort inde på her i starten. Hvad hedder det? Et af argumenterne, den handler om at samkøre utrolig mange forskellige data for at finde udsatte børn, som det hed i sin tid. Kan du prøve at beskrive, hvad der var for nogle data, de gerne ville have ind i det system dengang? Ja, altså det der er lidt interessant omkring hele det her forløb, det var altså sådan, at selve forslaget først kommer frem i forbindelse med regeringens ghettoplan. Og på grund af den ballade, der har været i offentligheden, den kritik fra oppositionen, der opbyggede sig, så blev hele den her lovproces forsinket. Så i virkeligheden så skulle databeskyttelsesloven have været vedtaget på det tidspunkt, og så efterfølgende kunne ghettoudspillet så komme. Men det blev forsinket, og derfor så kunne vi så nå at tale om de her ting i den rigtige rækkefølge, så at sige. Og så kom det så frem. Det blev ligesom konkretiseret, hvad det var, man ville bruge den her kontroversielle paragraf til. Og det er så det, som jeg fandt ud af ved at tale med Gladsaxe Kommune og få indblik i nogle af de dokumenter. Altså simpelthen en model, hvor du vil samkøre alle børnefamilier, alle forældre med børn, deres data fra forskellige sammenhæng. Det er deres misbrugshistorik, det er deres historik i jobcenter, altså deres arbejdsløshed. Det er oplysninger om, hvorvidt at børn har misset deres besøg ved sundhedsplejen, tandpleje. De her vil du så køre ind og så bruge kunstig intelligens, bruge en algoritme. Du laver et pointsystem ud fra din vurdering af, hvad der ligesom er risikoindikatorerne. Og der har de allerede i Gladsaxe, og altså, det har jeg også fremlagt i artiklerne, altså har du lagt point ind i forhold til, hvor stor en risiko det måtte udgøre for, at dit barn så i sidste ende potentielt er udsat. Så man skal forestille sig ligesom, at du har sådan et scoresheet, og så har du så de øverste 5%, og det er så potentielt udsatte børn, og dem skal en kommune så efterfølgende ud og screene, altså have opfølgende samtaler med. I praksis vil det jo så være det, som mange opfatter som masseovervågning, fordi at det er jo alle sammen i den pågældende kommune, som hvad hedder det, bliver smidt ind i det her system. Nu er der så sket det med det lovgivning, der er så kommet, som du siger, der er kommet de her udvalg ind over, som så ligesom skal godkende det, og pressen kan komme til at kigge med. Tror du helt realistisk, at det her det så kommer til at sætte en stopper for sådan noget som Gladsaxe-modellen? Altså det må tiden jo vise. Jeg har spurgt Liberal Alliance, som jo har været med til at man kan sige, skubbe Søren Pape i den her retning af demokratisk kontrol, ikke? Og jeg tror svaret, altså indtil at der kommer et konkret forslag, altså et udkast til en bekendtgørelse på bordet, så vil de jo formentlig sige, jamen det må vi jo afvente og se på, ikke? Men altså sådan, det er jo, det har jo en positiv hensigt eller et formål, som ingen kan være uenig i. Altså, det handler om at opspore udsatte børn tidligere end i dag, og det kan vi jo alle sammen godt være enige i, ikke? Men spørgsmålet er så om midlet, om metoden, går for vidt, og i øvrigt også, om den metode overhovedet virker. Mig bekendt, så er det fuldstændig udokumenteret, at man kan bruge data og samkøre data på den måde. Altså data, anvendelse af data, big data, rummer bare nogle fejlkilder. Altså det er potentielt meget biased, ikke? Mildt sagt. Og der er også, som her program har vi været inde på flere gange, at der er faktisk også sindssygt mange indberetninger i forvejen, som man simpelthen ikke behandler. Så man kan diskutere, om det overhovedet fører til noget fornuft, hvis man får endnu flere indberetninger, som man så heller ikke har tænkt sig at behandle. Hvis du her til sidst, altså vi snakker om faldende tillid, vi snakker om nogle systemer, som går i hvert fald imod grundlæggende, hvad hedder det der var idé med GDPR, på mange forskellige områder. Hvis du nu skulle sætte dig i politikernes og embedsmændenes sko her mod slutningen her, hvad vil dit råd til dem så være, hvis de sådan skulle, så man siger, genoprette den her tillid? Jeg tror, at et rigtig godt råd vil være at få fuld gennemsigtighed. Altså simpelthen lad være med at lyve om data. Jeg bare lidt kort refererer, har jeg skrevet om de nationale trivselsmålinger og anvendelse af trivselsdata om børn, misbrug af dem. Og det, der har været en tilbagevendende tillidsbrist, som jeg har fået sindssygt mange henvendelser fra folk omkring, det er ligesom, at vi blev lovet, at det her var anonymt. Det viste sig ikke at være. Altså Så der skal være ærlighed på bordet, og der skal være gennemsigtighed i forhold til, hvad de her data skal anvendes til. Og så tror jeg også, den sidste ting, som jeg vil råde, det er at man inddrage borgerne og inddrage kritikerne fra begyndelsen og tænke databeskyttelse ind, dataetik ind fra starten af, når du begynder at tænke i nye kreative løsninger. I første omgang mange tak til Jakob Storm Friker, journalist på Politikens indlandsredaktion. Whatever's that? Darling, it's not a book. That's what it is, it's a novel. Oh, but a book? Oh, you mustn't, it's against the law. Quiet, sit down and listen. I går, der købte jeg ind i et supermarked. Der er som bekendt rigtig mange overvågningskameraer. De har billeder af mig derinde nu. Og de billeder, dem kan jeg nu med lånt i hånd bede om at få udleveret. Det har jeg sådan set kunne hele tiden. Men efter 25. maj, hvor GDPR træder i kraft, så det supermarked, de har kun rigtig kort tid til at finde de her billeder frem. Og de får faktisk en bøde, hvis de skulle nægte at gøre det her. Kasper Skov Mikkelsen, direktør i Sikkerhedsbranchen, det er noget, du får rigtig mange spørgsmål om det her fra, ikke fra, som er det ikke så meget dine kunder, men for de mennesker, der har sat kameraerne op derude, som er dem, du repræsenterer. Det er jo ikke nogen ny rettighed, som du lige var inde og nævne, men vi har faktisk haft det hele tiden. Hvorfor er I bekymrede nu? Ja, altså det har vi jo også forsøgt at flage over for Justitsministeriet i vores høringssvar til databeskyttelsesloven, som vi lige snakkede om. Og så bad vi om at få nogle fornuftige undtagelser for det her, altså at man skulle have en god grund for eksempel til at bede om at få de her billeder udleveret, fordi hvis man bare vil chikanere, så er der jo gode muligheder for det. Og der findes også i artikel 12 nogle få stopklodser på det her. Men altså, som Justitsministeriet sagde, jamen det får I ikke, fordi det har sådan set været gældende siden 95. Og der kan vi så bare glæde os over, han har sagt, at der er ikke nogen, der har vidst det. Men med den hype, der er omkring forordningen, så ved alle det nu, og nu fortæller du det jo så også til hele landet. Jeg går ovenkøbet gør den glæde og fornøjelse at fortælle, at det er gratis. Man kan, det koster ikke noget, man kan bare bede om at få de her data udleveret, og så får man dem simpelthen sendt på en eller anden form. Så det er gratis, og alle kan gøre det. Det kan være en måde, jeg har allerede set flere folk, der snakker om, at de kan bruge det til sådan noget. Så kan man få nogle sjove billeder fra en fest, hvis man har været i byen, og stiller sig op for en eller anden overvågningskamera, og så kan man jo bede om at få dem udleveret bagefter. Men det er sådan noget, I gerne vil have stoppet. Hvad mener du, man skal gøre ved det her, når du henvender dig til... hvad siger politikerne til jer? Hvad kan I gøre? Jamen, der er ikke noget at gøre. Altså, vi er nødt til at vente, indtil vi ser, om det her det bliver et problem. Eller det bare fortsat er noget, som folk ikke er særlig interesseret i. Man kan jo sige, sådan fra virkelighedens verden, så er vi jo alle sammen overvåget hele tiden. Alle de steder, hvis vi tager toget, eller går ud og handler, eller hvad det nu kunne være. Og det er der jo ingen, der tænker over længere. Der er i hvert fald ikke ret mange, måske nogle af os, der sidder herinde. Men de fleste har jo bare vendt sig til, at det er bare et vilkår. Sådan er det at være dansker, ikke? Og det kan vi så håbe, i gods øjne på, at det fortsætter. Og at det kun er dem, som virkelig har brug for de her billeder, fordi de er faldet ind i Netto, eller fordi de er blevet anklaget for at stjæle, og det har de gjort, eller et eller andet fornuftigt formål med at få udleveret de her billeder. Men hvis det ikke sker, altså hvis vi oplever de her chikanerier, altså personer, der går rundt på alle fire etager i magasin og smiler til alle kameraerne, og bagefter beder om at få hele møget udleveret, så er det ikke så meget udleveringen, der er problemet. Problemet er, at vi må heller ikke udlevere de andre, som er på billederne. Det vil sige, at vi skal altså afmaske de der andre 2.000 mennesker, som muligvis optræder på billederne inden for magasin. Det er et problem. Ja. Fordi det er der stort set ingen systemer, der kan i dag. Og der var det, vi talte om i indledningen, at det muligvis tager et minut, eller tager en time at lave et minuts video. Og hvis du har været rundt i hele magasin, så er det altså mange timer. Så når jeg sagde lige før, at det var gratis, så er det kun gratis for os, der har tænkt sig at stille sig op foran de her kameraer og vinke med en sjov grøn hat på hovedet. Det er ikke gratis for supermarkederne, for dem, der står derude. Det kommer til at koste dem rigtig mange penge. Ja, potentielt ligger der mange timer i det her. Kunne det ikke ende med at være, hvad skal man sige, et nyt marked for din branche og finde nogle, for eksempel noget software, som var i stand til ligesom at låse sig ind på et bestemt ansigt og automaske alt det andet eller sådan noget? Det gør vi også. Altså, vi vil jo gerne være den branche, der går forrest, og vi har jo siden 86, eller så undskyld, 86, siden 16, hvor forordningen jo faktisk blev vedtaget, har vi jo prøvet at stille os frem og sige, vi vil rigtig gerne det her databeskyttelse, vi vil gerne være dem, der går forrest. Vi vil gerne, at man kan se forskel på dem, der er medlemmer af sikkerhedsbranchen, og som er certificeret til at lave tv-overvågning, og så dem, der ikke er. Og det er jo også derfor, jeg får rigtig mange spørgsmål, altså om, hvordan forholder vi os, når vi er databehandlere af folks billeder, for eksempel, og alle de der andre ting, som faktisk er med til at højne databeskyttelsen i det her land. Det vi bare sådan synes, at der er lidt vidtgående i den der artikel 12, det er jo altså, at som du siger, man kan gøre det bare fordi man gider, eller bare fordi man synes, at tv-overvågning er åndssvagt, eller hvad ved jeg. Altså, at der skal slet ikke være nogen begrundelse eller lignende for at bede om det. Det synes jeg er lidt tyndt. Du har en kommentar, Jacob. Ja, nej, men man kan jo anlægge det synspunkt, at det ja, også måske kan have en disciplinerende effekt i forhold til bare at sætte nye kameraer op. Altså, at det rent faktisk der bliver stillet nogle krav til udbyderne af det. Og det, ja, jeg mener jeg måske ikke, at det nødvendigvis er så synd for den branche, der i øvrigt har tjent fedt på at sikre danskerne, eller overvåge danskerne, afhængig af de øjne, der ser, at der stilles nogle krav til dem, fordi at det er gået op for folk, at de har den rettighed, som de i øvrigt har haft siden 90'erne, tror jeg. Kasper Mikkelsen, hvad er det? Jo, men det kan vi da godt... Altså, jeg synes bare, eller vi synes i hvert fald, at det er et langt større problem, at vi har kameraer siddende mange steder, hvor de ikke må sidde, altså hvor man bliver overvåget, hvor man rent faktisk ikke må overvåge. De her kameraer, vi taler om her, det er jo kameraer, som er lovlige, og som der allerede er taget stilling til, at her må vi gerne tv-overvåge. Så, det står der, i loven. Der er en forskel på de to ting. Det er kæmpestor forskel. Vi skal selvfølgelig overholde loven, men vi burde have fokus der, hvor vi bliver overvåget ulovligt. Altså, nemlig ude i det offentlige rum, som vi nogle gange kalder det, men altså der, hvor der er almindelig færdsel, og hvor der ikke er nogen særlige undtagelser for folk, der tv-overvåger der. Det her, det er lovlig tv-overvågning, som man så på en eller anden måde, måske kan chikanere ud. Og det synes jeg egentlig ikke giver nogen særlig værdi. Det kan være, man skal nøjes med at chikanere den ulovlige tv-overvågning ud. Hvor meget, altså, hvad er dit bud på, hvor stor en del af den overvågning? Men I plejer at anslå 1,5 millioner kameraer i Danmark. Hvor stor en del af dem er ulovligt sat op? Ja, altså 1,5 millioner, det sagde vi sidste år, tror jeg, eller forrige år. Og det er sådan et ret konservativt estimat, men der kommer selvfølgelig nye til hele tiden. Men altså, nu påstod politiet jo efter Omar-affæren, altså den her terrorhandling i København, at 75% af de kameraer, der sad, de jo sådan set sad og pegede steder hen, hvor det var ulovligt. Det tror jeg ikke på er rigtigt. Jeg tror heller ikke, at de har vurderet det rigtigt. Altså, der findes jo en lang række undtagelser for butikker og restauranter og så videre, som gerne må, banker og så videre, som gerne må overvåge i det offentlige rum. Men der er en pæn portion af kameraer, som sidder ulovligt derude. En pæn portion. En pæn portion. Jakob? Jamen, det er bare, man kan trække en parallel over til Lars Hyngesbund i kommunerne. Altså, det er jo sådan, bare lige for at sætte rettighederne på plads for folk, at de samme rettigheder gælder i forhold til offentlige myndigheder. Så derfor så kan man som borger, har man også ret til at få udleveret de data, som en myndighed ligger inde omkring borgerne. Og der ved jeg, at kommunerne også oplever den her stigende efterspørgsel efter folks adgang til data. Og der, altså kunne man så, hvis man, det du siger, hvis man skulle overføre det til det offentlige, jamen, så skulle man så også bede borgerne om at have en særlig grund til at bede om indsigt i de her data. Vil du synes, at det var rimeligt? Nej, men jeg synes ikke, du har ret. Jeg synes, at der er en rigtig god grund til at bede om at få udleveret sin sociale oplysninger eller sine sundhedsoplysninger, fordi du ved rent faktisk ikke, hvad der er registreret om dig. Hvis du har gået op og ned igennem Netto, så har du altså været der. Du ved godt, du gik op og ned af kødgangen, eller hvad det nu hedder, inde i Netto. Det kan ikke komme bag på dig, og du har ingen grund til at få det verificeret som sådan. Det har du med nogle af de andre registre, som du rent faktisk ikke ved, hvad der er registreret i. Vi må se, hvordan det går. Der er også forvejen, så har vi jo, altså, der var faktisk en film tilbage i England. England har haft den her rettighed længe, og der har faktisk været nogle bevægelser, som har skabt. Der er en kvinde, der lavede en film med sig selv, hvor hun simpelthen gik hen foran en masse af de her kameraer, og så bad hun om vagtindsigt, så klippede hun det hele sammen og fik et forløb igennem hele byen. Det blev vist jo meget god. Men det kan jo være, hvis der er nogen, der laver sådan en her i Danmark, så får vi det ligesom overstået på én gang, og så kan vi så se, hvordan det kommer til at gå. I første omgang, mange tak til Kasper Skov Mikkelsen fra sikkerhedsbranchen, og fra sikkerhedsbranchen, så skal vi til cykelbranchen, nærmere betegnet Københavns Bycykler. De vil nemlig hacket sidste fredag, ikke nok med det, men mistede simpelthen kontakten til små 2.000 bycykler i København. Jeg talte med Tina Fyssel, som er administrerende direktør i By- og Pendlercykelfonden. Ja, jeg hedder Tina Fyssel, og jeg er direktør for By- og Pendlercykelfonden, som står bag de hvide bycykler i København. Aflyttet befinder sig op på i 8. sals højde. Kigger ud over København. Med det formål måske, hvis vi kan se nogle bycykler, der kører rundt dernede, for jeg ved, I mangler faktisk stadigvæk nogle af dem. Hvordan kan det, altså, de er simpelthen, de her cykler, dem har I, I har mistet kontakten med dem. Det er rigtigt. Vi blev udsat for et hackerangreb natten mellem fredag den 4. maj og lørdag den 5. maj. Og det, der skete, var blandt andet, at vi mistede vores kommunikation med cyklerne. Og det er jo lige præcis det, at vi kan kommunikere om cyklerne. Det er jo det, vi ellers altid, der gør, at vi altid ved, hvor cyklerne er. Og når vi mister den kommunikation, så kan man sige, at hvis nogen har sat nogle cykler nogle mærkelige steder, og det sker, fordi de der cykler bliver jo brugt til at køre hjem fra byen af og sådan noget fredag, internet, så ved vi jo ikke lige, hvor de er. Hvor mange af dem har I fundet nu? Ej, vi har fundet næsten dem alle sammen, fordi det, da det her det skete, det, altså de fleste cykler, fordi det var midt om natten, de stod jo pænt i en bycykelstation, så det har været nemt at finde dem selvfølgelig. Og så har vi jo gjort det, at vi har givet alle vores trofaste brugere en dusør for at hjælpe os med at finde de sidste cykler, og jeg tror, at vi er lige ved at være der, så har vi fundet alle cyklerne. Du siger, at det her det starter nat mellem fredag og lørdag. Hvad sker der, og hvordan bliver I opmærksom på, at der er noget, der er helt galt? Vi bliver opmærksom på, at der er noget helt galt, fordi at vi har jo en helpdesk-funktion der, og en Facebook-profil, hvor brugerne ligesom begynder at være aktive og sige, vi kan ikke komme i kontakt med cyklen, kan I gøre noget for at hjælpe os, vi vil gerne ud og cykle. Og så kan man sige, vores helpdesk-chef, han finder så ud af, at det hele er nede, og så går det ellers slag i slag for tidlig lørdag morgen, hvor vi samarbejder med vores leverandører, der hvor vi har hostet de forskellige applikationer, der driver bycyklen. Dem er vi så i kontakt med hele lørdagen. Og der bruger vi selvfølgelig rigtig mange kræfter på at få genindlæst backup-filer og få systemet op at køre igen. Da vi så har fået systemet op at køre igen, det har vi fuldstændig. Vi har flere forskellige hostingudbydere, og det er først søndag morgen af formiddag, vi har systemet helt op at køre igen. Så finder vi jo så ud af, at vi har mistet kommunikationen med alle cyklerne, da vi har fået genindlæst vores backup-filer. Og så er der desværre ikke nogen vej udenom den sure vej, som hedder, at vi skal ud på hver eneste cykel manuelt og indlæse softwaren igen, så vi kan få genskabt kommunikationen med cyklerne. Så fra søndag aften, der har vi igen rigtig mange ude og køre på cyklerne, men det er først i dag, vi er færdige med at lave den her manuelle opdatering af hver eneste cykel. Og det er onsdag i dag? Ja, og det er onsdag i dag, ja. Så man kan sige, vi nåede et par hundrede cykler i løbet af søndagen, så nåede vi 500-600 cykler mandag, og lige så mange tirsdag, og nu er vi ved at være hele floden igennem. Og alle mand fra vores virksomhed har været på gaden fra søndag eftermiddag og ordnet det her. Og bare lige for at sige, de har simpelthen fysisk været nødt til at tage fat i hver enkelt cykel, ja, og så genindlæse softwaren på den. Ja, altså det har været nødvendigt at simpelthen tage en fil med ud til hver eneste cykel på sådan et lille SD-kort, og så har vi simpelthen genindlæst softwaren på hver enkelt tablet. Og det har taget os i gennemsnit godt og vel kvarter per cykel, antager vi sådan. Man kan ikke gøre det hurtigere. Nu skal vi lige for de lytter, der ikke bor i København og ikke kender de her cykler, skal vi måske lige prøve at beskrive og sige, at der sidder sådan en tablet ovenpå. Altså det er sådan en lille slags iPad-agtig ting, der sidder oppe på toppen af den her cykel, hvor man ligesom kan, som man bruger til at betale på og til at ligesom se, hvor man kører hen og hvor langt man har kørt og hvor meget det koster og sådan nogle ting. Og det er så den, hvor I kan smide et nyt SD-kort på, og så I kan læse noget nyt software ind, så I kan komme i kontakt med dem igen. Ved I noget om, altså det der sker der mellem nat mellem fredag og lørdag, ved I noget om, hvad der er sket der? Vi ved så meget, at som jeg sagde, så har vi to forskellige hostingcentre, der hoster forskellige dele af vores applikation. Og vi ved, at det ene hostingcenter har ikke levet op til de aftaler, vi har haft om opbygning af de fornødne firewalls og nedlukning for alle mulige andre. Og man kan sige, så vi ved, at denne her hærværksmand, som jeg jo ynder at kalde det, er kommet ind via den ene server. Og eftersom de to servere selvfølgelig skal tale med hinanden en gang imellem, fordi de er fælles om at få bycyklen til at køre, så er det vejen ind, og det er det, vi ved lige nu. Så det vi i hvert fald kan slå fast af, det er, at der ikke tale om det man normalt altid, der er en tilbøjelighed til, når man hører om hacking, så er det altid sådan noget med DDoS overbelastningsangreb, og så går tingene ned og sådan noget. Det er det ikke. Det her er simpelthen en, der målrettet der går ud efter for at komme ind igennem nogle af jeres server, og som så går ind og laver noget. Hvad har vedkommende så foretaget, når han er kommet ind? Det, som vedkommende har foretaget, så det er selvfølgelig at standse, at vi kan kommunikere fra cyklerne ved, og så har han slettet alt det, eller hun har slettet alt det, vi har på vores server. Og det er selvfølgelig derfor, at så var det var nødvendigt for os at få genindlæst backup-filer, før vi kunne komme op og køre igen. Men altså, serverne er fuldstændig slettet. Det, som jeg måske, der er også vigtigt at sige, det er, at bycyklen er sat op som sådan en hver anden professionel internetforretning. Det vil sige, at vi er aldrig nogensinde i besiddelse af folks kreditkortdata. De kreditkortdata, som vi modtager fra folk, når de skal ud og køre, de kommer faktisk aldrig bycyklen i hænde. De går direkte til vores indløser gennem en sikker kanal. Så der er ikke frygt for nogen som helst, scamming af kreditkortdata. Så det kan man tage helt roligt. Og derudover skal jeg måske sige i forhold til brugerne, at vi har meget få oplysninger om vores brugere. Vi har en e-mailadresse og et telefonnummer og et brugernavn og en kode, som folk bruger til at logge ind på deres bycykelkonto med. Og koden, den opbevarer vi krypteret, så altså, man kan sige, vi mener ikke, der er nogen som helst chance for, at ens bycykelkonto kan blive misbrugt af det her, men hvis man har det bedst med det, så kan man jo vælge at ændre sin PIN-kode selv til sin bycykelkonto. Jeg har ikke overvejet simpelthen at nulstille dem alle sammen centralt, så sige, at når man første gang man bruger dem igen, så skal man lige teste en ny kode. Jo, det har vi også lige været inde i. Vi har bare synes, at eftersom vi jo kun har opbevaret dem krypteret, og der er intet, der tyder på, at det er sådan, at data har forladt vores server, og de er derimod blevet slettet, de her server, så har vi egentlig tænkt, at det var, at vi vil lade det være op til brugerne selv, så der ikke står en bruger på et tidspunkt og ikke kan finde ud af at bruge cyklerne, fordi at det kodeord, han har brugt i 2 år, det lige pludselig ikke virker. Det her med, at du siger, at alle data er blevet, det, du kalder det en hærværksmand, altså en, der er kommet ind, eller kvinde, som kommer ind i systemet, så er de bare simpelthen slettet alting. Nogle gange, så er det jo sådan, de der hacker har de har en eller anden hobby med måske at lægge sådan nogle spor, eller sådan. Har I nogen idé om, hvem det kan være, og hvad formålet på det her kan være? Nej, men altså, vi kan se lige nu, det er jo kun, at det tilsyneladende har været hærværk, der har været målet. Det har været målet at lægge vores service ned. Og man kan sige, at det vi ved om alt det her, det har vi selvfølgelig samlet sammen. Vi har sikret spor, inden vi gik i gang med at retablere vores server. Og de spor, de vil selvfølgelig blive afleveret til politiet, og vi har anmeldt den her hændelse til politiet. Fordi altså, det hacking er jo en straffelovsovertrædelse, netop fordi det har så indgribende konsekvenser, når en eller anden service bliver lagt ned. Føler du dig, skal man sige, kan du sådan forestille dig, at det her måske i virkeligheden også er en generel sårbarhed, der er i vores samfund? Jamen det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om, at det er en generel sårbarhed, der er i vores samfund, og jeg tror egentlig ikke, der er ikke så mange, der gør sig begreb om, hvor meget kriminalitet, der egentlig foregår på denne her måde. Der var en IT-sikkerhedsekspert, der fortalte mig for nylig, at værdien af den kriminalitet, der sker via hacking, så langt overstiger alverdens narkokriminalitet, og det siger jo ikke så lidt. Så jeg tror jo kun som samfund, og særligt et samfund som det danske, der er så afhængig af digitale services, alting er jo snart digitalt, at vi har rigtig meget at gøre i forhold til at blive endnu mere professionelle. Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7, og det du lige hørte her før, det var altså Tina Fyssel, som er administrerende direktør for By- og Pendlercykelfonden. Hun skulle hjem og holde en lille smule fri efter at have brugt hele den her uge på at fange alle de her vildfarende cykler igen. Hvem der står bag det, der er stadigvæk altid nogen, der ved. Der har været en masse rygter, der har været skrevet om i diverse medier rundt omkring. Dem vil vi ikke gentage her, fordi vi ved heller ikke noget. Men vi følger selvfølgelig med i sagen, indtil der ser, om der kommer mere ud af det her. Vi har også stadigvæk besøg af Rasmus Malver, som er jurist med speciale i menneske- og forfatningsret, og manden bag websitet ulovliglogning.dk. I sidste uge, der erklærede du, at den her stævning mod Søren Pape Poulsen, den er på den 6.6. Hvordan er det klar? Ja, vi kan faktisk rykke den op, så det bliver den 1.6, sådan, så vi kommer før grundlovsdag, og så folk kan gå på weekend med en stævning. Det bliver en hyggelig festdag, og så er det jo, at Søren Pape i medierne har sagt det, så vil han vil jo ikke sige noget, før han har set den. Nu kan vi jo godt se, hvem der har været inde på vores hjemmeside og download den, og der er også nogen fra Justitsministeriet. Men det bliver spændende at høre. Også, som vi talte om i åbningen, at nu har der været den her sag i privatretten, hvor at nogle rettighedshavere har været inde og bede om at få de her logningsdata, og teleselskaberne har sagt, ja, det er ikke data, som vi selv har brug for, vi samler dem kun på grund af den her logningsbekendtgørelse. Og så kan man så sige, jamen logningsbekendtgørelsen gælder jo ikke rigtig længere. Og det kommer de også selv ind på i deres egne processkrifter. Og domstolen går sådan lidt udenom at tage stilling til den del af det. Men det væsentligste at huske, når man læser og hører om alt det her, det er, at det, der er ulovligt, det er indsamlingen af data. Telebranchen og Justitsministeriet bruger rigtig meget tid på at gennemgå alle de procedurer, der er for at få udleveret data. Men det er ikke relevant, fordi den her sag, hvor der er en privat part, som har ville have det. Forestil dig, at det var nynazister, som gerne ville vide, hvor der er jøder. Det kan de jo se. Det er derfor, det er forkert at have de her data. Og så kan de så komme med lange skåltaler og med violinspillerier og sådan nogle ting i telebranchen om, ja, men der er kun tre mand hos os, der har adgang til det, og vi låser dem inde, når de kommer, og vi låser dem ud, når de går ske hjem. Og det er fuldstændig lige meget, data eksisterer, og der er det et problem, så derfor er man nødt til at gå ind og stoppe det. Jeg er nødt til stadigvæk at komme med, så meget af det her, det bliver du har været nogle gange før, ja. Vi følger meget grundigt med den her sag, det gør vi blandt andet, fordi det har været simpelthen en del af aflyttes DNA, siden vi har startet beskæftigelsen med logningsbekendtgørelsen. For mit vedkommende startede det faktisk meget grundigt med, at jeg sindssygt snakkede med Bjørn Elmqvist, som også var advokat, og spurgte ham, om det var muligt, at jeg kunne personligt anlægge sag mod staten, fordi ja. De havde mine data indsamlet på ulovlig vis. Det sagde han, at det kunne jeg sådan set godt, og han ville også være villig til at tage den, hvis han ellers skulle få et advokathold på i hvert fald to mænd, og så skulle vi jo regne med at bruge et sted mellem 5 og 7 millioner kroner på det her minimum, og samtidig se frem til, at det vil tage 7 år, tror jeg det var, før vi overhovedet ramte Europadomstolen i den her sammenhæng. Jeg bare lige for at få den på plads for dem, der ikke måske har fulgt med i den her ballade lige fra starten. Hvad er det, I har tænkt jer at gøre for at komme udenom alt det her? Altså, I har jo ikke 7 millioner kroner i 7 år. Vi bliver ved med at sætte nye delmål, fordi vi ved ikke, hvor meget det kommer til at koste. Og det er fordi, at staten har sin egen pengetrykmaskine, så de kan simpelthen bare smide flere og flere advokater på, som så sender mere og mere arbejde i vores retning. Og derfor bliver vi ligesom ved med at samle ind, og det er gået lidt stille her, efter vi nåede den 250.000. Men det går stadig fremad, og der kommer stadig penge ind hver dag. Og så har vi tænkt os at gå til domstolen og sige, værsgod, her er vores stævning, der står i den. I er nødt til at overholde loven, for Justitsministeriet, Folketingets Retsudvalg, Folketingets Europaudvalg, EU-domstolen, Menneskerettighedsdomstolen, alle har sagt, at det her er ulovligt, men vi har bare den her magtfuldkommende struktur i Danmark, hvor så længe man sidder på dronningens nåde og er minister, så må du gøre, hvad du vil, fordi Folketinget gør ikke noget ved det, og dronningen gør ikke noget ved det. Og så kan vi alle sammen sidde der og blive krænket af den til hver tid siddende regering. Men Socialdemokraterne, de ved godt, at de gjorde det også, da de sad i regering. Og Venstre, da de havde deres egen regering, gjorde de det også, og de ville faktisk gøre mere af det. Så derfor er der ikke rigtig, folk går lidt og holder hånden over hinanden, og der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at gøre noget ved det. Og der går vi så til den sidste del af magtens tredeling, domstolene. Og de kommer til, altså dommeren vil ikke have andet valg end at give os ret. Og så bliver det så spændende at se, om de vil blive stillet til ansvar bagefter. Hvis man nu lige tager, altså hvis man nu skal være, hvad hedder det, skal man sige, advokat for det modsatte i den her sammenhæng, så siger politiet jo, og det gør de jo gang på gang, at den her logning for dem, er det et meget, meget nyttigt værktøj, også til at opklare andre typer forbrydelser med sådan noget. Ja, og Søren Pape, nu snakkede vi før om det der med barnets tag. En anden ting, han er begyndt på, det er socialt bedrageri. Og det er også, altså for eksempel kan du se, hvis en mand han er på syg i dagpenge, så kan du se, om han går ned og ser fodbold alligevel. Altså, der er jo ikke nogen grænser for, hvad man kan bruge de her data til, og det er derfor, det er jo lovligt at have dem. Modpartens advokat, i det her tilfælde kammeradvokaten, kommer primært til at prøve med deres gamle trick, som er, I har ikke retlig interesse, eller vi kan ikke tage stilling til det her, før et eller andet er sket, og sådan noget, bare for at udskyde tiden. At politiet siger, at de kan bruge det til noget. Det, de kan bruge det til, det er dels at straffe uskyldige, og dels at bekræfte en formodning, de alligevel har. Hvis man kigger på Max Planck-instituttet, som i Tyskland, og i Tyskland, der har de jo noget erfaring med magtfuldkomne politikere, så der er de allerede tidligt i forløbet bare stoppet. De implementerede det slet ikke, fordi nej, det er selvfølgelig i strid med menneskeretten. Og der har Max Planck-instituttet så i Tyskland lavet en komparativ analyse, og det hjalp slet ikke politiet. Der er simpelthen ikke den her effekt, den magiske kugle, den er der bare ikke. Jakob Thorn Frikær, du har en kommentar. Nå, jamen, bare sådan diskussion omkring sessionslogning inden da, var det jo netop, altså, at der ikke var nogen anvendelighed af den type data. Men hvor teledata, de her teledata, trods alt, er mit indtryk, er noget, som man anvender i efterforskningsøje. Men spørgsmålet er bare, det er ikke en holdningstilkendegivelse, det er egentlig bare for at udfordre det lidt. Ja. om alternativet nødvendigvis er bedre, om alternativet nødvendigvis er mindre overvågning, mindre aflytning. Kunne man ikke forestille sig, at hvis politiet mister det her redskab i forhold til teledata, at de så vil lave nogle andre, måske endnu mere indgribende bruge endnu mere indgribende værktøjer over for individet. Jo, og der står vi så til, der kommer vi til at stå klar, og der vil vi have den her dom i hånden, og den her dom, det er altså, det bliver vores svær, som vi kommer til at bruge til at hakke til hver tid siddende regeringer ned. Men hvis man kigger på den sag, der lige har været her, så sagde Telias vidne, jamen vi har haft 72 politisager. De sagde ikke over hvor lang tid. TDC sagde, at de har haft mere end 10.000, hvor politiet kom og bad om det her. Så det er fisketure, for hvis du vil begå en forbrydelse, så skal du enten bruge en burner, eller du lader den ligge derhjemme. Og det bruger politiet også imod dig. Så hvis du for eksempel, hvis din telefon har været hjemme, det er ikke et alibi. Nej, nej, det beviser, at du har planlagt forbrydelsen. Det er ikke løgn, det sker i virkeligheden det her. Og det er derfor, det er så fundamentalt forkert. Og det er igen hele den her, jamen, man kan jo altid have tillid til politiet. Sådan starter enhver forsvarsadvokat, hvis man nogensinde går i retten og ser på sådan noget. Vi må, altså, indtil videre har de jo ikke fanget for eksempel de der stenkaster, der går og smider med ting. Det ville altså være en ganske oplagt ting at kunne få i hvert fald nogle mobilspor hen over de her ting. Enten så bruger de burner-telefon, eller så har de ikke nogen telefon. Det ved vi ikke noget om. Så de har kastet deres telefon i stedet for sten? De har kastet telefoner fra motorfars bruger. Skulle de have Nokia med? Ja, det er måske mindre morsomt i virkeligheden. Det er måske nærmest lidt tragisk. Men i første omgang, vi følger med i den her sag. Vi følger også med i, hvad der kommer til at ske. Man kan som sagt gå ind og følge den her sag inde på ulovliglogning.dk. I den her omgang, mange tak til Rasmus Malm og jurist med speciale i menneske- og forfatningsret. Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække. Vi skal have nogle nyheder fra aflyttets egen lille verden. Den første, den handler om Kina. Igen, der kommer faktisk næsten to, der kommer til at handle om Kina på en eller anden måde. Det handler om, at Kina nu har lanceret en ny anti-spion-kampagne. For nu er der skal kinesiske borgere, de skal holde ekstra skarpt øje med en række grupper. Blandt andet rødhårede akademikere. Det er noget, det nævnes som en af de her ting. Altså alle fremmede, der kommer ind i landet, især rødhårede akademikere af en eller anden grund. Det står som en gruppe turister, engelsklærere og NGO'er, som man møder i sin dagligdag. I Beijing's metro, der kan man se nogle plakater, som advarer pendlere om faresignalerne. Den her kampagne, den er designet til at forhindre borgerne i at blive spioner for fremmede magter, eller i hvert fald hjælpspioner. Men alt håb er ikke ude, selvom man er blevet lukket i fælden, som det lyder. Kampagnen, den lokker med slogan som, du kan altid komme tilbage, eller hvis du tilstår, vil du ikke blive anklaget for noget, eller din familie vil aldrig vende ryggen til dig, dit land har din ryg. Det er sådan nogle udtryk, som de kører. De kører simpelthen sådan en stor, klassisk kommunistkampagne dernede. Og de her plakater, der står der selvfølgelig også, plakater kommer fra Beijing's Nationale Sikkerhedsbyrå, og der er selvfølgelig også et hotline-nummer, som du kan ringe til under overskriften, når faren lurer. Så det er sådan, det foregår altså i Kina lige i øjeblikket. Det kan vi måske bare også med at konstatere, hvem der er nogen af de stedvendte, der har kommentarer til det. Bortset fra, jeg synes, det minder om et eller andet, som man umiddelbart forestiller sig sket for mange herrens år siden, men det sker altså igen nu. Vi skal have den næste, som jeg er fedt ret sikker på, at I har nogle kommentarer til. Den handler om, at Google nu har lavet en ny kunstig intelligens, som, om man så må sige, har bestået Turing-testen med glans. Den kan nemlig narre et menneske, når man er ved at ringe folk op. Og den hedder Google Duplex. Jeg synes lige, vi skal høre en lille stump bag, hvad sådan en kan lave. I det her tilfælde, der bliver den brugt til at lave en aftale hos en frisør. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So, how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. De De her mennesker, der klapper som sindssyge, det er selvfølgelig programmørerne for Google, som selv synes, det her det er fantastisk. Det er fra en Google-præsentation, det her. Den har været, den kommer over. Vi kommer til at se rigtig meget til den her, fordi det ser vildt imponerende ud, når man ser det. Hvad de kan, det er altså en computer, som ringer op, og via kunstig intelligens selv laver en aftale for en kunde, som det hedder, en client i den her sammenhæng. Men balladen for Google, det har været, at godt nok, så synes folk, det her det er vældig sejt og sådan noget, men der gik ikke mere end cirka 25 timer efter, så begyndte folk at brokke sig og sige, ho, det her det er jo ikke specielt etisk, det her. Og vi har pludselig også at gøre med noget, som kan efterligne stemmer, og som kan alt muligt forskelligt, som vi ikke har lyst til. Der har været nogle bud, de nu begyndt at snakke om, Google er så ved at trække land. De har skyndt sig at sige, at vi er ikke færdige med det her nu. Vi er ikke rigtig helt styr på det. Og måske skal den begynde at præsentere sig som en computer, når den ringer op, så folk ikke decideret føler sig snydt. Det mener du, skal det være, burde der være en lov, der simpelthen siger, at hvis du bliver ringet op af en computer, så skal den starte med at sige, at den er en computer? Jeg ved ikke, om det nødvendigvis skulle være en lov, men der er der nogle scenarier af det, som vil være relevant at få på plads. Altså det der med at tænke noget etik ind fra begyndelsen af de her nye services, ikke? Altså man forestiller sig, at der er mange ting i den samtale, der i øvrigt også kan gå galt, ikke? Altså hvis, rigtig meget, der kan jo gå galt, hvis, ja. Hvis mennesket i den ene ende af røret for eksempel bruger sådan noget som humor, og så har du så en anden forprogrammeret maskine i den anden ende, som skal forsøge at svare på det. Hvad hvis der så kommer en anden forprogrammeret handling på basis af den joke, som maskinen ikke forstod? Altså der er jo også, hvis vi prøver at gå tilbage i tiden, så prøvede Microsoft jo også at lave en kunstig intelligens chatbot for nogle år siden, og der gik jo heller ikke mere end 12 timer, før den sagde, Hitler did nothing wrong, fordi 4chan. Altså, så snart du begynder også med de her ting ud i virkeligheden. Så jo, at sige, at den var en computer, ville måske være en fordel, men det, altså, det var ikke imponerende, det vi hørte her. Det er jo meget formelbaseret, jeg skal bruge en tid til et eller andet. Så det kunne faktisk være personen, der tog telefonen den anden end også for sådan et voice recognition system. Altså, så kan du have to computer, der står og aftaler noget med hinanden. Jeg ser en fremtid, hvor, altså helt, hvis vi så kan smide Google Alexa oveni, ja. Så begynder det at blive rigtig skægt. Altså, hvis man så kan sige, at du har to computersystemer, der ringer til hinanden, ja. Og så har vi Google Alexa med på medhør. Så kan jeg se sådan en fantastisk burndown i. Der er jo en sjovt hint til 21. sæson af South Park, som er, hvor Cartman, han faktisk trigger Amazon Alexa, og tilføjer, han får en masse ulækre ting til at købe en masse ting. Og hvad hedder det, og så bagefter så får han folks alarmer til at sætte til på alle mulige forskellige måder og sådan noget, så det er noget, der har været historisk tænkt over, og jeg kan så sige, at Googles bud indtil videre, det er, at de vil have den til at sige fra starten, når den ringer op, så skal den sige I'm the Google Assistant and I'm calling for a client. Det er det, de mener, den måske skal. Jeg ved så ikke, om det umiddelbart er nok, men det kunne jo så være. Men der var det så begyndt at blive rigtig interessant. Det er så den sidste nyhed, som vi når i dag. Den handler om, at netop Alexa og de her Siri, som den anden, som vi jo også bruger på, hvis man bruger iPhones, der har man sådan en, man kan tale til og indtale sine sms'er med og spørge om alt muligt forskelligt. Der har vi fået balladen nu, at nogle af de her tjenester, altså både Alexa og Siri, der var nogle små forskere der i Kina og USA, der har fundet ud af, at de kan sende skjulte kommandoer til Amazon Alexa og til Siri, som ikke kan opfange sig menneskeører. På forskellige universitetslaboratorier, der har forskere aktiveret kunstig intelligenssystemer på smartphones og smarte højtalersystemer og fået dem til at taste telefonnumre og åbne hjemmesider op. Den her teknologi, den vil nemt kunne misbruges i de forkerte hænder, for eksempel til at åbne kodelåste døre, overføre penge, købe ting online, bare ved at spille noget musik over radioen, for eksempel. Det kunne være et bud på det. Det var, at vi skulle finde sådan et hemmeligt spor, vi kunne spille her i aflyttet, som så fik folk til, hvor der skete et eller andet interessant. Vi kan prøve at sige, okay Google, og så se, om der er nogen, hvis telefoner lige har sagt blung. Og så skal du sige confirm purchase, yeah. Et eller andet. Køb et eller andet, og så confirm purchase. Hvad hedder det? Amazon og Google, de har udtalt til New York Times, at de arbejder på at sikre de her højtaler, men Apple har de her noget, der hedder HomePod. Ifølge deres selskab, så er den designet til ikke at kunne åbne låste døre. Og iPads og iPhones skal være låst op, før at sige, at I kan tilgå sensitive data eller åbne apps og sådan noget. Problemet bare er, at rigtig mange, der ikke låser deres devices, og så er systemerne, de her systemer for stemmegenkendelse, de er notorisk relativt nemme at manipulere. Hvem er jeg her i og jeres bruger I siger? Nej. Nej. Nej. Ingen af jer gør det. Eller? Jeg har en ven, som også faktisk sidder i bestyrelsen for en imod ulovlig lokning, og han har både Siri og OK Google og sådan noget, og det er sådan, altså det er så nemt at misbruge. Jeg kan virkelig ikke se attraktionen i det. Jeg synes, det mest ubehagelige er det der med, at man har fornemmelse, man har ligesom en tredje samtalepartner med, som sidder meget, meget langt væk, og som stadigvæk lytter med på, hvad der foregår i rummet. Det bryder jeg mig personligt ikke om. Det er derfor, jeg er slukket for mine i hvert fald. Det var umiddelbart, hvad vi kunne overbringe af nyheder i dag. I studiet her i Aflyt, der var Rasmus Wald, var jurist, Jakob Sovn Frikær, journalist på Politikens Indlandsredaktion, og Kasper Skov Mikkelsen, direktør i Sikkerhedsbranchen. Aflyt er forbi for i dag. Producer var Nette Birk. Research stod Marit Strømmen for. Tekniker var Jens Marot, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen holder fri i, her hvor vi gynger afsted i digitale gondoler. I en kanal af data midt i en synkende by af register, og der synges højt og falsk for gondolieren. Han skubber os fremad, og vi lukker øjne og ører og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7.